علی ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی بین کل اذانین صلاتن بین کل اذانین صلاتن ثم قال في الثالثه لمن شاء متفق عليه وي پمن د هر اذان او اقامت کی مزد یعنی مسنون لی چې د اذان او اقامت په منس کی موضوع کی دا خبره دری پیری او فرمایلا او پدریم زلیوی لمن شاء ته چا چ خوخه شي زکه مستحب عمل ویم دی ته چېږي کې د بنده مشیت وی د خوخه بعض روایتو کې دام راغلی دی چې دا هر فرض مزنه مخ کې دوا رکاته دی دا حدیث هم سندن صحیح دی چې دی کې فرمایي چې دا فرض مزنه مخ کې دوا رکاته دی دا د هر فرض مزنه مخکی دو رکعت دی دا روایتم سندن صحیح دی ادا برسو ان شاء الله دی پرم دلیل جوړی دی او مساله ده چې د ماسپخین د مزنه مخکی خو سلور رکعت سنت دی او په صحیح حدیث سره ثابت دی د جمعې نه مخکی مشته کنا نو د جمعې د مخکینی سنت مبارکې د اهل علم اختلاف ده بعضی وایي چې د الله د حبیب نه پدې کې څه ثابت ندي او د غیو حدیث سندن ثابت ده چې د هر فرض مزنه مخکې دو رکعات دي نو دو رکعات که څوک مثال ته په تور د جمعې د مزنه مخکې وکي د صحابه اقوال پدې کې شتا دارنګ دی حدیث کې دی چې د هر اذان او اقامت په منس کې مشتا ندی باندې هو اتفاق دی خدما خام دی کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا په دې عموم کې ما خامم داخل لکنه نو دا مسله د زمنن تی روا و دلائل د دواړو مذهبینو چې کوم اهل علم اختلاف دی غنه و تیرا بین کل اذانین صلات لمن شاء د عموم ندا معلومیږي چې د ما خام د اذان او د اقامت په منس کې سموز مشروع دی ندموز قبل المغرب بارک د فقها او اختلاف ده امام شافعی نے مولا ندی بارک دو قولون دی امام نووی په شرح د مهذب کې د استحباب قول نقل کړي چې دو رکعات مستحب دي او په شرح د مسلم کې د جواز قول لګردان د علماء په خبره پویوي یو استحباب وی یو سوي یو جواز وی د امام شافعی رحم الله دو قولونه شول د امام احمد رحم الله نم دو روایتونه دي امام ترمذی رحم الله داغی مذهب دا سے ذکر کئی چې قبل المغرب دعا دورکات مستحب دی. او مغنی د ابن قدامه چې دا د فقه حنبلی معتبره فتاوا ده او د دنیا په لویو کتابونو کې او دا کتابم ده چې دا بالکل د هر شی او ذخیره ده. نو مودی ته مغنی وای دی کې د جواز قول نقل کړي سره د احناف او د مالکیو نه قبل المغرب د کراهت قول لے. د شوافی او د حنابلو دلیل د حدیث د باب دی چې د الله حبیب فرمایي بین کل اذانین صلاتن بین کل اذانین صلاتن ثم قال فی الثالثه لمن شاء متفق علیه. دی باندې پوښوې دی دلیل باندې احناب د دې په جواب کې یو دلیل ذکر کړي سنن داری قطنی به حقی او مسند بزار کې یو حدیث راغله چې هغه کې د مغرب استثناء موجود ده. داری قطنی او به حقی کې داسې دي چه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عند كل اذانين ركعتين ما خلا صلاه المغرب بيشك د هر اذان اقامت په منس کې دو رکعات دي خوشي وا د مز د ما خامنا. نو کشر دا حدیث ثابت شي نو دا د احناف دلیلم شو ادا مخالفین د دې دلیل جواب مشو. خو په دې استثناء باندې بعض علما اعتراض کړي چې دا استثناء ضعیف ده تر دې چې علامه ابن جوزی په موضوعاتو کې دی حدیث تویری چې دا صحیح نه ده. او دې کې اور راوی د حیان نو هغه ته بعضی علماو د جرح تعدیل لکه امام فلاس ورته کذاب ویلي خداغی په جواب کې احناف دا وای چې دا ابن جوزی رحم الله په جرح کې تشدد باندې مشهور دی. مکمل تحقیق وای د دې حدیث علامه جلال الدین سیوطی رحم الله په الوالی المسنوع فی الحدیث الموضوعه کې کړه او یې سره کې د حیان نوم ګڼ راویان دي دلته غي جو ذکر کړي. یو حیان ابن عبد الله الداریمی دی او دویم حیان ابن عبید الله البصری دی. نحیان داریمی تا بلا شک شبی فلاس کاذب ویلی دی کذاب. اورچی حیان بصری دی نویدتا دی صادق دی. او دا حدیث دا حیان بصری نا حیان ابن عبید الله البصری نہ منقول لے. واغی بانی دا اعتراض را دی چه باز علماء دیم پا ضعیفو کشمیر ری خو پدی باندې دا اعتراض راځي وای امام به حقی چې دا حدیث روړي ناوی رواه حیان ابن عبید الله عبد الله ابن بریدا واخطا واخطا فی الاسناد واتا بزیاده لم یتابع علیها وېد د عبد الله ابن بریدن یو حدیث نقل کړي خدای پدی کې خطا شوه عددا سي زیادت روړې چې د پدی کې شوک متابع نشتا ځکه دا حدیث چې غنو محدثینو ذکر کړي نو ما خلاص صلات المغرب استثناء پکې نشتا او ابن خزیمه فرمائی ویدی حدیث کی خطا را ان کهمس فکانا ابن بریده یسلی قبل المغرب وی ابن بریده با پخپل دما خام نمخ کی درکات کول نو دی حدیث ناغی استدلال کئی علامہ محمد تقی عثمانی دا اعتراضات او جوابات ذکر کړي ناوی کدی امام بحیقی دا ابن خزیمہ دا خیال درست شی نو دی روایت نا دا احنافو استدلال کمزور کی گی دویم دلیل د احناف دا دی ابو داود شریف کی یو روایت راغلی دی موقوفن امام طاووس وای چې ابن عمر رضی الله عنه تپوسو دو رکعات مبارک د ماخام نمخ کی ناغه ما رایت احدا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلیها ما خصو کتری نی چې د الله د حبیب په زمانه کې دی دا کړی ورخص فی الرکعتین بعد العصر او د مازیګر نه پس د دو رکعاتو اجازه ته ورکړې په حدیث کې ګوره دو خبر راغلي وای د ما خام نه مخ کې نشته او د مازیګر نه پس دو رکعاته نه فرشته نو له مولوی کې احناف لګرانه شو کې دلیل جوړې بیا مازیګر نه پس د نفلو قائل راغې کایل نه دي څپو شوی په خبره دی بارک کی ګور ځان لاله کتاب ها مخا پیدا کړي دا ټول عرب علما خو خی او دا د دنیا په لوی علماو کې نسب الرایا له احادیث الهدایا ته تمرا لوی د اعتدال عالم دی چې عرب او جمع او هر مذهب والا د دې په خبره اعتماد وکړه د کې تعصب رښتا ټیک ده چې دې کې شک نشته چې دا حنفی دی خو د دلیل په اعتبار دې سم سوترا صفا خبره کوي زید ابو داود دا حدیث ذکر کړي ویا احادیث النافل قبل المغرب دی ویل اصحابنا فی ترکها احادیث زمونږ د احناف علماء رحم الله د پاره په پرې حدود دی دو رکعاتو کې احادیث دی وی دا ابو داود حدیث ذکر کړي دیو امام ابو داود د دې حدیث نه سکوت کړي ا امام منذری سکوت کړي نو د دواړو پنی صحیح دی تر دې چې امام نووی وایي چې اسناده حسن نه د دې حدیث سند سره دا صحیح دی خو ګوره په خپل سو کوی نسب الرای ور امام زیدعی واجاب العلماء عنه بانه نفی فتقدم رواية المثبت دیکې نفی دا وغنورو کې اثبات د علم حدیث یو قاعده ده چې د نفی اثبات مقابله راشي د ترجیح وسلې ولکونها اصح او د اثبات روایات اصح دي و اکثر رواتن ولما معهم من علم ما لم يعلمه ابن عمر دا سوق چې خبره کوي د سراغ علم د ابن عمر رضی الله عنه سره نو هغه په سوق نه لیدلی نو د دې په جواب خو پوه شوي اته د خپل خبره جواب دی داسې کوي الله مزلعي چدا ما خلل مغرب استثناء څنګه دا دا حدیث ذکر کړي اده وای چې دا عبد الله حیان ابن عبد الله داس یو رجل چې لا بأس به و امام به حکیم معرفت کی وای چې اخطا فیه حیان ابن عبد الله فی الاسناد والمتن جميعا و امام به حکیم وای چې دا حیان ابن عبد الله چې دا ما خال المغرب راوی دی دنه دو زینو کی خطا راغلی او فی الاسناد او متن اما سند ارج سند دفع اخرجه فی صحیحین دا حدیث امام بخاری امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړي عن سعید الجوریری وکهمس عن عبد الله ابن بریدا عن عبد الله ابن مغفل عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ما بین کل اذانین صلاۃ قال فی الثالث لمن شاء وګوره د صحیحینو د سند نه د خلاف کړي پاغي کې ما خلل مغرب استثناء نشتا واما المتن واما المتن فكيف يكون صحيحا متن بسنگ صحیحی پر روایت مبارک کی دی ان کا ہمس فی هذا الحديث قال وكان ابن بریدہ يصلي قبل المغرب رکعتین ابن بریدہ بعد ما خام نمخ کی دو رکعات کول لچ خپل کول نو ده فی حدیث سنگ ذکر کای ا بھائی دا احناف یو قاعده ده ادم تاسو اصول الحديث کرا شي اگر شي دي قاعده کې د نورو فقها او اهل علم او مذاهب او اختلاف ده چې یو د راوی عمل وی بل د راوی روایت وی په خبر ورسې ده کنه په خبر خو پويږي یو د راوی روایت ته یو دغه عمل نو اعتبار بسلې نه احناف اعتبار به عمل لې د دای د قاعده مطابقم دلیل اگر چې دا ورسره نور علما نه مني ای وای عمل له اعتبار نشته روایت چې د پیغمبر نه صحیح سند ثابت شو چې عملیه بدی نو نور علما داسي وای نو دا حدیث د احناف د خپل قاعده مطابقم دلیل ذکر شيږي چې دای وای د راوی روایت له اعتباري که د راوی عمل له اعتباري د دې عمل له اعتبار د خپل دوه رکعات کوي دا د دوی قول له او دوی څه فرق د دواړو باره کې نه دی کړي دوی ورکارا ابن الجوزی هذا الحديث في الموضوعات ونقل عن الفلاس انه قال كان حيان هذا كذابا وتاسوی چې حیان دوی دی د دې حیان بارکی حیان دو سو یاد چول ده لکنه چالی کلی جان سرا سوک سوک سوک دی یو حیان ابن عبداللہ بصری ده یو حیان ابن عبداللہ داریمی ده نو ده حیان داریمی بارا کی فلاس وی چی کذابن او حیان بصری دا صادق ده حافظ صاحب هم د دواړو باره کې لیکلي چې مقبول دي خو په میزان ول اعتدال کې دا ذکر کړی چې بعض علماو د هم په چا کې ذکر کړي په ضعفاو کې ذکر کړي علامه تقی عثماني صاحب مرسو وی ادا واقعیا چر ابراهیم نه وی چې لم یصلی ابو بکر ولا عمر ولا عثمان قبل المغرب رکعتین و ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنهما بعد ما خام نمخ کی دو رکعت نه کول کوئی وی لیکن ای واقعیا ہے کہ روایت سے سنیت کی نفی تو ثابت کی جا سکتی ہے لیکن عدم جواز پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان روایت میں پڑھنے کی نفی ہے نہیں نہیں جبکہ جواز پر شافعیہ کے پاس مضبوط دلائل موجود ہے سوری یود بخاری حدیث تے لگا دا حدیث سلو قبل سولات ورا بخاری شریف حدیث تے عبداللہ المزنی وی رضی اللہ عنہ چھ نبی علیہ السلام ویلی سلو قبل سولات المغرب قال فی الثالثہ لمن شاء کراہیت یتخذ الناس سنة دارنگی بخاری کی انس رضی اللہ عنہ روایت را وی کان المؤذن اذا اذن مؤذن چه بازانو کو قام ناس نبدر دل سے خلق دا اصحاب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یبتدرون السواریا ځان می دی او بل د مسجد نبوی سنو تلوان نکولو دو رکعت به کول حتا یا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذالک الله حبیب برو تو دی بداسی وسلو نا رکعتین قبل المغرب پیغمبر وکتل دی بسکول دو رکعت به کول دارنگ ابو داود شریف کی روایت راغلی انس رضی اللہ عنہ وی صلیت الرکعتین قبل المغرب ما دو رکعت کلیو دما خام نمخ کی په زمانه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی قال قلت راوی و انس رضی اللہ عنہ توی اراکم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے تاسو چې دو رکعت کول پیغمبر لیدلی وی کنا قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا مونږ لی دلیو خونه را له حکم کړي او ني مونږ شکړيو مني کړيو تاسو ویلي د پیغمبر حدیث درک قسمه قولي فعلي او تقريري علامه محمد تقي عثماني وي اس مجموعه سه رکعاتين قبل المغرب کا جواز ثابت او بہت ایسی بنا پر متاخرین حنفیہ میں سے شیخ ابن حمام نے جواز کے قول کو ترجیح دی ہے حضرت شاہ صاحب نے بھی اس قول کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا ہے شانور شاہ کشمیری رحم اللہ علیہ کہ روایات کے ذریعے رکعتین قبل المغرب کے استحباب کی نفی تو ثابت ہوتی لیکن اس کو مکروہ عبادت کہنے کا کوئی جواز نہیں سپو شوئی پا خبر بارے دیل اب عبادت او مکروہ نوے دے آخر کسا ہوئی بہرحال رکعتین قبل المغرب روایات کی روح سے جائز ہے اتا سو دینور و امم وارد الچائی ہوئے گورا امام شافعی رحم اللہ او قول دے جواز دے او دے استحباب دے امام احمد رحم اللہ او قولم دے جواز دے یو دے استحباب دے بلدائیو مسئلہ علماء ذکر کری چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا کری کنی دی کری ندلتا نصب الرائع کی ویے وی دا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ حدیث بین کل اذان صلات قال فی سالم انشاء وفی لفظ قال صلو قبل المغرب قال صلو قبل المغرب قال فی ثالث لمن شاء کراهیه تیتخذ الناس سنه اپا لفظ دا ابو داود کی صلو قبل المغرب رکعتین یو امر امر غلی او د ابن حبان پر روایت علامہ زلی ذکر کوي و ان النبی صلی الله علیه وسلم صلى قبل المغرب رکعتین وی پیغمبر علیہ السلام هم سکړي او دوی په دې حدیث کلام نه وکړي. دغه حدیث الحافظ پاد درایا کې ذکر کړي حافظ ابن حجر سے لداغي پاٹن میں صفحه کې وای 198 میں صفحه کې وای چاہے الله حبیب دا کړي کني نکړي لده فرمای یو خوی دا ذکر کری وی آثار پا نوافلو کی دا مغرب نمخ کی یو خود متفقن علی حدیث جی بین کل ادارین صلات ولی البخاری صلو قبل المغرب سم قال صلو قبل المغرب سم قال لمن شاع نگور دی کن امام بخاری دی قول مطابق امر امراغلے ای ابو داود دی صلو قبل المغرب رکعتین او ابن حبان وی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلا قبل المغرب رکعتین اپا دی حافظ اس قسم سے کلام نہ دیکھڑے نو بہر حال دا خبرہ دولما او پنیز دو خبرې شوې جایز خدا سو کوړ ته مستحب وای او دې کې شک نشتا چې د ما خام د موز د تلوار حکم دی د ما خام د موز سره تلوار حکم دی یکی عجلت راغله نو کو شوک مثال په تور جایز شه یا مستحب نه کوي نو غوړې شو کې اعتراض نشي کوله خو کو شو کې کوي دې په اعتراض کوي رضا خبرم سنرا بل کم نہ کم سو منٹ ور کول پکار دی د ماخام او د ماخام د موزه د اقامت او د اذان په منس کې په پر جمعه کې وي جمعه یې زه زه لار وته لیکل چې مو د ماخام د باغ او د دغه په منس کې پیژه منټه مالې طالب ولې لمی دالو کراشه کې پاتې ویل ته باقاعده پیژه منټه ټایم ورکای بل پرون ماوی مشاهده دا د عوامونه د ماخام رکاتونه ډیر زی تک بانګ کور ګور جا شکر راضی نو دلا اقامت ختم کړی نه چې اذان نیم ختم کړی نه چې ورسره نیم اقامت هم ویلې پازان او اقامت کې تداخل کړي ها تاسو چې خپل جماعتونو کې چې جمع کوي کم وخت کې جمع ډیر رکاتونه خلکو نه زی ور ماخوتن کم زی سبا کم زی مازیګر کم کمی په ماخام کې اوس په سمدستی باندې وي چې شو راتلو ابو زم لاندې سبا یې کې بیا کو سوکا خادي خوشین لګوګت کې راته نو کم از کم چې دومره ساش اغشته دو درې منټه نو دخل کو نه بجمم نتلا دعا به په کې کولا او اسی په دو درې منټه کې کو سوک دوا کوي یا کو سوک نفل کوي دو رکاته ادا دا چې کوم وی دا وخت کې جلدی په کارو شو روزه ماته نو روزه کې وای د ټولو اتفاق دی چې ځان خموړ کې اله به بوزلو درېږي ها کنه چې په اختلاف شته ادا غشه ټیکم نه ګور کې سره اوګه دی ورو روزي لا تکه مزلا نه په مزنه پوي اسی په موږ د غشان حال له اجل اشیم تیار فروتي اجه دې وایي چې سلام ګرځو ما به سوړ شوی می سوړ شي خوانم نه کوي نو دا ستاسو دی مسلې تحقیق او اولاد حق مونږ ته حق کار کی او داغي پسې دروانه دو توفیق دې مراله راکی.